أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom ñongi ñaanal sunu yenen te muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko naw lolu batay mbokk yi ñongi and ak yeen ci kitabu tawhid tolu ci bunta fanwer ak ñaar wax yalla subhanahu wa ta'ala bi muy wax wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin suma fatte wu le tay moy ñaarelu dars bi dafa melni buntu bi ben lañ ci dafa gum won te muqaddima la won ñi ngi jël tay ñaarelu buntu bi mi ngi jangale bayan an tawakkul farida yajibu ikhlasuhu lillahi ta'ala buntu ba ngi jangale lol ñuy wax tawakkul moy aju ci yalla jël sa bop aj ko ci yalla tabaaraku wa ta'ala jël sa mbir yeb jebal ko yalla mune lolou fariida farata la farata sa ya ko degge moy lo xamne soko defé am tiyaba soko baye am bakkar soko defé yalla fayla soko baye yalla dumala lolou moy farata kon tawakkul mune fariida يجب إخلاصه لله تعالى نانا لي وار سي توكل جيبال سا بوب يالا لي سي وار موي nga selalal ko yalla tabaarak wa ta'ala jeul sa bop lolou gaay di wax nga laxas sa bop bamu deuguer jox yalla subhanahu wa ta'ala mune bu fekke ñi jang arab baat bim ci tek mune fa inna taqdim al ma'mul yufid al hasra ci arab lele nga gis ñu jital lu waron mujjé lolu lu muy tek sayé ko gisé moy lolu ci yalla rek moko mom yalla rek lan la la waron wax moy wa ala allahi fatawakkalu la ala ghayrihi ay bi lu la wax wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin kon su fekkone amul luñu jital amul luñu muccé dañ la waron wax fatawakkalu ala allah in kuntum mu'minin way biñ la né wa ala allah limuy tek moy yalla dong ci mom nga ko wara def mune la dedet ci kenen la ala ghayrihi wala wakirlu ci ken ci yalla rek subhanahu wa ta'ala das bu ñëk bi mom lañ doon indi ay yi wax tawakkul lool motax lool mo doon muqaddima fi mune fa huwa min اجمع انواع العباده واعظمها لي گنا ماگ تي خيتي فاصون جام يالله توكل على الله تي لا بوك تي سوي خول دوما ادمي بوك نا تي لي ني گنا مانكي موي جيبل سين بوب يالله لول ني وخ توكل بوكي اسكو جاب نين ني تي بو نو ديفون توكل على الله سونو خول دي نينن دينا تي دغو اسكو دي نان تاك اي تيري est ce que dinañ takke galaj est ce que dinañ wolu lenen dinañ yakar lenen lol moy waxne tawakkul mo manke te tawakkul waxna ko legi moy min ajma'i ibadat ci jami yalla yi gëna mag ci mbiri diine fi dunya fi umurihi ad dunyawiyya wal diniyya ci mbiru aduna nak ak mbiru alakhirah ci mbir adina joxal sa bop yalla ci mbiri alakhira joxal sa bop yalla mais xam nga souvent doomu adamay fi ba lañuy dem ci yalla rek day fek wërna no wër ba sonu dal na yalla fi dess wa jaamu yalla bi xed wi di tawakkul waxuma dess na fi de way newna de newna trop ci doomu adamay yu am legi tawakkul ala allah te nit bu yalla genné ci mom moy jéxal na ñen ñi nenañ gëm nañu yalla waye wolu wuñu ko moy wakul amul wolu na yalla me gëmuma ko tawakkul amul ma benn mën ta dem baye ba morom yalla boko gëmé dang koy wolu ah way xamna né yalla amna way nak wax dëng yalla dé lool mën ta nek yalla ku gëm wolu ko jox ko sey mbir encore té mune gis nga fi jami' umurihi ci mbollem sey mbir yi do bayyi ben ñu bari ci ñun japp nañ né mbirum diiné wala mbirum aduna diiné rek ngay jox yalla mbirum aduna nak yalla momako même ci kilifa yi dañ ko xaj ñaar suñu kilifa yi dañ leena xaj ñaar kilifa kilifa kilifa aduna ak kilifa diiné même kilifa yi amna ño xamné bo leen gisé ci ban côté ngay wax ak ñom amna ño xamné bo leen gisé ban côté ngay wax ak ñom moy même kilifa yi da nga def ñi ñi ñoy kilifa aduna yi ñi ñoy kilifa diiné ci aduna diiné ak aduna ño ant ndax diiné fan lañ koy dundé diiné fuñ koy dundé ah ci aduna so génné aduna rek yaangi alakhira kon diiné ji ci aduna bi nga koy dundé aduna bi kan moko mom yalla moko mom mo la fi wacce né ni la bëgg nga dundé kon yépp ngay bolé jox yalla subhanahu wa ta'ala lolu moy tawakkulu ala allah mune duna kulli ma siwa gis nga nga baye lepp ludul yalla ñaar yep nga jox ko yalla adina ak alakhirah mune so defé li sahha ikhlasuhu sahha dina wir ikhlasuhu sa selal so joxe yalla sa mbiru diine ak sa mbiru aduna yep nga jox ko sunu borom ah deug deug deug deug rek legi nak sa selal ci yalla subhanahu wa ta'ala wirna wa muamalatihi ma allah ta'ala sa jëflante ak yalla subhanahu wa ta'ala matal nga ko wa legi nak bo ci roccé ben nak kon lu muy teki bo ne yalla man mbirum diine rek la lay soxla aduna soxla wu mala ci aduna makoy resal sama bop may daw may dugg may genn makoy géré bu julli joté nak après dina baye ñep ñoo julli la après ma delu wat du dem du soti mune fala yahsulu fofu la fa huwa min a'zam manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in non la de ah waaw fa huwa mom tawakkul ala allah jebal sa bop yalla la khas sa bop bu mu deugal na yalla ma ngi ni min a'zam manazil bokku na ci li geuna reuy ci ay waccu way iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ki taxaw ci kanam yalla di jang fatiha nan yalla yow dong lay jamu sank ma ngi len don wax ne lele nga gis ci arab ñu jital lu woron mujjé fi ci aya bi dañoo jital lu woron mujjé lan lañu jital iyyaka mo woron jitu mo woron mujjé waye lutax yalla rek moko mom jamu yalla rek moko mom motax mu ne ko yow rek na'budu lañuy jamu yow rek nasta'inu lañuy sakku ndimbal yalla lu mom kesse chaque jour ci alquran da ngay gis bat bu waron mujjé bi lañuy jital wa iyaya farhabuni wa iyaya fattakhuni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla ko mom motax li ci waron mujjé lañuy jital ci kanam ndax yalla rek moko mom lolou lañuy hasr lepp lañuy teunk jox yalla duñ ci sedd ken mbok yi waccu way bi gëna reey ci waccu wayu abdulit jaamu yalla moy mu xamne yalla rek la wara jaamu yalla rek la wara sukkandiku dessa na ben julit bo xamne dafa yoron ben bejeen bi reyna ci juroom ñaari nit bejeen bi ben réseau la am réseau comme sen portable on a mom bejeen bu ndaw lay yor ci loxom takko mais bejeen bu ngand bi mu ngi ron lal bi mu denc bu ngand bi legui nak digeunte bu ndaw bi mu yor ci loxo bi ak bu mag bi dafa am ben réseau bu len leunkele su nekk ci biir dekk bi kumu amal problème rek bejeen bu ndaw bi la lay jox rek am lu la dal febar wala nga su la bayiwul après ci de nga jëm mom moy netal ni na rabi jeen bobu bim ko amé tak ko ba bis bim koy dindi limu ci fatali ko dal moy juroom ñaari nit ño xamni amna ñom problème yépp mu joxoñ len ko dañu mujjé fat mu dajé ak ben mbokk julit bu ko don gindi diko laye biir diko xamal ne yow waxuma la xërem waye bo mo bo tuugul wolé da ngay dem safara waji bokku nak ci ay yim doon indil bamu bayyi be jeen bobu moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nako yow naka ngay taxawé ci kanamu yalla juroomi yon ci bisbi di jang fatiha diko bamu nan ko iyyaka na'budu yow rek lay jaamu wa iyyaka nasta'in yow rek lay sukkundiko lay sakundimbal nga yor li melni bi waji waxtane mom bamu ñibi mune bu mu demé kërëm mom waji moy netali mune mu teud ayé bi moy ñëw di répété waat ci bopam nan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in su gëmmé ayé ñëw iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in néna guddi bi mu fanaan mu nta nelaw bu mu xey fajar mu daldi buup génné bejeen bu ngand bi ci ron lal gi génné bu ndaw bi ñëw dox ba ci waji kiko don war ne ko am li génn na ci basa non la ko yalla dimbalé mu tu abdulit munone dama yaakar yalla dama bëgg yalla ba paré wakir lu ci yeneen ay mbir wala yeneen nit wala ay xërem wala ay xarfa fu ko munta nek mo da mu ne wacc way wi gëna reuy ci jaamu yalla moy manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muna fala yahsul kamalut tawhid bi anwa'ihi salasa illa bi kamalit tawakkul ala Allah mbok julit yi tawhid kennal yalla du mëna am ci ak ay façon yi am mom kennal yalla ngeen jang ko xam ko ci téré yi ludul bi kamali tawakkuli ala Allah ko deg ñu ne amna tawhid so chambre ay mbirum bu ci bi da ngay fekk mo am lan tawakkulu ala Allah bu jël mbirum jox yalla waye kep ko gis muy bokalé so demé ba ci biir da ngay fekk ay mbirum joxuko yalla kenen la ko jox d'accord ngeen ci lol wala ko gis mu am tawhid so topé ay mbirum chambar ko biir ak biti ba famuy téré da ngay fekk ay mbirum yeb mu jébal ko yalla tabaarak wa ta'ala mu am tawakkul waye mbokk yi ku ngeen gis muy bokalé mo xam bokalé bi bu ndaw la mo xam bu mag la nga chambar ay mbirum biir ak biti da ngay fekk lamu lekkalol wala lamu jox bopam du yalla kon tawakkul moy indi tawhid te lepp lu indi tawhid julit war na ko am mune kama jaa fi hadhihi al-aya wa kama qala ta'ala in kuntum amantum billahi lu ngeen di def mune fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin suratu yunus charte la yalla jital in kuntum amantum billah su fekenteene yen ñi li ngeen di wax deug la ci yen gem ngeen yalla ñu ne ha mune fa alayhi tawakkalu kon wakiru len ci yalla kon charte bi moy pour nga wone ne yow gem nga yalla loy def da ngay wakiru lu ci yalla naka ngay waxe ne gem na yalla ba bari tak ay bejeen tak ay ndombo tak ay lam yu ñuul tak ay xaw tak pitaw tak waxuma yow da nga tak da ngay takal sa bop takal say dom takal sa keur takal sa auto takal say xar wala wala gis len lol kuy tak di tak ba takal xar mi takal auto bi takal buntu keur gi takal xalé yi mom mu tak jabaram tak keur gogu familial lañ est ce que dañu wakilu ci yalla taw kon chart la yalla lañ yalla jox ci aya bi mune su fekenteene gem ngeen in kuntum amantum billah su fekenteene gem ngeen yalla lol kay simple na lan ngeen di def mune fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin wakiru len ci yalla su fekenteene ay julit ngeen ñaari chart la yalla duggal ci aya bi su fekke gem ngeen yalla wakiru len ci mom su fekken tamit ay julit ngeen wakiru len ci mom no tam bir mi dulu ndaw mi dulu ndaw de wallahi dulu ndaw te simple li ah ndax ci xol ba la jëm ci bir pass pass bi la dugg ci xol ba la jëm fokk ñu luqat bir xol li ci nek su fekente ne gëm nañu yalla su fekente ne ay julit lañ tontu bi moy falihi tawakkalu wakilu len ci yalla yalla nga wax aya bobu ci suratu yunus aye 84 mune wa qawluhu ta'ala benen waxu yalla bum wax rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa hu fattakhizuhu wakila muzammil aye 9 borom bi neena may borom penku may borom saw rabbul mashriq wa rabbul maghrib mune yakar ne amna ku fi mën dara wala ku fi mom dara ku fi deg ñu ne mën bisa nga ñew ñu ne mënatul ko fi deg ñu ne mom mom bisa nga ñew ko fi deg ñu ne borom doole la bisa nga ñew yalla nak mom moy rabbul mashriq wal maghrib mune la ilaha illa huwa amul kenn ku ñu wara top amul kenn ku yalla kudul mom kon fatakhizuhu wakila bu len sonal sen bop japp len ko ngeen fete ak mom sen mbir yep jox len ko ko jebal len ko ko mom yalla mom mun wal aya fil amri bihi kaseer jiddan aya yi nga xamne da fay digle tawakkalu ala allah aya yoy boko don lim ci alquran da ngay fek yu bare bare bare bare bare la ken mun ko tonk ken mun ko jeexal qala imam ahmad rahimahullah atawakkalu amalul qalb imam ahmad neena wakilu ci yalla lan mokoy jëf mu ne xol xol xol bi mokoy ligéyal yalla amalul qalb wallahi amalul qalb wakilu jëf xol la du bop du nop du bakkan du tank lan mokoy def xol kon sa xol ngay duggal yalla legui nak sa xol soko dugale lenen dugalo fa yalla lumuy tek ndax am nga tawakkul amo tawakkul ala allah pour nga am tawakkul ala allah loy def moy lepp lu ci xol bi ngay genné da di dugal yalla rek nangu subhanahu wa ta'ala sunu borom gouverner sa xol lol tax imam ahmad ne atawakkal atawakkalu amalul qalb moy ibn qayyim neena فجعل التوكل على الله شرطا في الايمان نغم pour nga am ko charte daf ci am ku am tawakkul ala allah am na ngum ku amu tawakkul amul iman wa kep ko gis liñ waxon sank rek ci tawhid ndax tawhid moy iman ku am tawhid am na tawakkul ala allah am na iman ku ko amul mo am benen bi motax mu ne martaba bu reuy la jaamu yalla bu mag la mom tawakkulu ala allah fadalla ala al intifa'i bil iman inda intifa'i bihi limuy tekki moy kep ko gis amna ngeum jeriño na ngeumam amna tawakkul ala allah fadalla dafa tektale ala intifa'il iman kuy jeriño ngeum moy inda intifa'i moy kuy jeriño tawakkul ku jeriñewul tawakkul do jeriñewu ngam fil aya ukhra ñewna ci benen aya suñu borom ne ci lamiñu Musa wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin de ngeen Musa bi ko yalla yonne mu ñew di warate bokku na ci lim wax banu Israil moy yeen ya qaumi yeen nit ñi in kuntum amantum billah ngalla way su fekente ne li ngeen di wax deug la ci yeen gem ngeen yalla nu ngeen di def muna fa alayhi tawakkalu wakilu len ci yalla jeexna ku gem yalla ci yalla rek lay japp ñun nak da ngay gis sunu problème ci ak yalla la senegal dina naxare rek la de senegal dina naxare rek la trop ndax nit ñi seen xol yeek seen xel yi aju ñu ci yalla waaw bal sax da ngay degeen sa ñu ne la yalla kessa kessa dafa ritax yalla rek rek rek rek kenn du ci boole dara non vraiment yeen seen diine bi metti na ki la gëna mëna bokalé mo la gëna mëna argumenter Sénégal lutax may bokalé lélé mu wax ba yow mi nga xamné do bokalé sa da nga nan est ce man mi est ce ki waxul deug sax ndax ngeum gi mu gem bokale ak ngeum gi mu gem leneen ludul yalla motax ngum jafé Sénégal tawakkalu ala Allah jafé Sénégal téméri nit yo fi gis juromi nit yi la ca dess la dañuy bokalé jurom ñi sax ngay gam gam le wala mat nañu est ce mat nañu jurom témer yo fi gis seen ginnaw pass pass amna lu fa nek ludul yalla mo dañu am jafé jafé mo dañu am jafé jafé dund té nit ñi buñu gëmul yalla day fënc ci seen dundin day fënc ci jëflante yi fënc ci nek gi fënc ci dund bi té li ngeen di gis ni légui ci ay mon ay tiaxan ay alkandé liko waral ñak am ngum yalla da fay défar société ngum yalla da fay défar nit xolal ki wakurlu ci yalla su amulé lu muy def day muy han su amulé day muy buy dem concours lu muy def han day bay ak bopam ak yalla su yu liggéey lu muy def day baye bopam ak yalla lu mu munta def day baye bopam ak yalla waye ku amul ngeum mba sangu nga ba dem nga fele dem nga ci guuy mba ana ndomba yi la joxon ah gis nga yow nak da ngay gis sax yenn say yaay yek papa yi ñoy dem wuri dara ne bismillah am gis nga li fa mako jele ba amé dom nga yag ko gem lo lolu depuis mu nek lire lire ci suñu lire sax dañuy tak lélé nga dem ci bénn tuddu ñu jox la lire bi nga ni ko taf rek nga gis sama way loxoy ñu takal la ci ay blendé ay antimor mais est ce que dina téré dé dina téré fever ha c'est ça ndax ñak gëm yalla sénégalais dëgg dëgg dëgg bo lamb ndigam lang lamb ay mbagam lang baat lamb baatam lamb tanki lamb gisoo ci mom dara lolu moy mbettel waaw saay lamb na la de yow dafa melni doy tak nga ni non man ñu ne la yow de da nga dof yow de xamoo li xew ci dekk bi lolu musibe mbokk yi wessu wul li yal nañu yalla di gindi yal nañu yalla jubal yal nañu yalla xir ci bopam kon Musa lam waxon ay nitam lolu la yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam wax nit ñi su fekente ne gem ngeen yalla ay julit ngeen fa tawakkalu ne ngeen wakirlu ci yalla fa alayhi tawakkalu mun fa ja'ala borom bi defna dalilu sihhati al-islam atawakkul kagn la islam ni diwal su wakirlo ci yalla kon so wakirlu ci yalla est ce am nga islam legi nak su ngeen degge wax ji ngeen jël ko nat ko nak ak sunu dundu ngeen jël wax ji nat ko ak sunu dundu ngeen xol ndax rew mi deug deug deug deug sen islam wirna wala wirul fa ja'ala sihhati al-islam atawakkul pour ñu xamne sunu l'islam wirna moy nañ xol sunu ngëm fan lañu tollu yalla lañu tollu yalla wa lu ñuy def fu xërem am ci gis nga marsa nawetan yi ngay gis bis bu nek ñu door fi nit jaawale ko serigne bi bis bu nek sénégalais moy ko xamné limuy dund fuk xërem bok ci xélam doga dal fim nek ni bu ay nit ñëw né la ñun dañoo soxla ñaan nga ni talal leen fatiha falaq ak nas ayatul kursi ñu tourner fe ben way né leen kay leen ñi ñëw mu né da ngeen di rendi ginar gu ñuul ngeen sango dara di ñaar yoy ban lañuy upp confiance ak buñ def ban lañuy gëna gëm min ñi lay nax rendi leen ba nit ñi même ñaar yi ni sax gëmuñu ko ñaan yi ni def ni man dama bëgg ñëw ci yow nga ñaanal képp ku ne dama bëgg ñëw ci yow nga ñaanal boko ne talal la say loxo so jàngee fatiha ba paré da na ah ki ma joggé ba way duggu auto yendu fi amul luma defal lu li waye bo defon bo jémon fu jégué waji na dama uti xar bu wéx tal nga bayé ba diggu gudi nga rendi ko nga jublol ko saw fexé gokay rendi bu lu kenn gis so paré nga bayé ko fofu wala bo paré buñ ko fessé yap bu yobul ci lek so paré jeexna affaire bi jeexna ki la koy wax nak yalla bu mu déggo wala sax bu baax yow bis bobu kula waxone di nga gis yalla di nga yakane deug la lolou moy ñak tawakkul lolou moy ñak wir wir islam islam bu wir borom islam bu wir def lolou wa kullama qawiya imanul abd kana tawakkuluhu aqwa lolou la ha amone sen tere wa kullama qawiya iman abd sayu ngum yalla degeere ci xolu jam kana tawakkuluhu aqwa nga gis tawakkulu ala allah gëna degeer gëna ne keng waya wa iza da'afa al iman sungum gi yambare ngum gi nasax lan la ci rek ngi rek da'afa tawakkul sungum yalla ya fusé wakilu ci yalla mënu degeer mbokki kër go xamné fondement bi degeer lu ngeen wax ci mur bi ci kaw mbar mo xamne jeen yi ko teye degeerul kan lañu wax yegal ci ko mbar mu yeg kon ngam yalla abdulil kan lay degeer su fekke tawakkul ala allah degeer na na xor rek bopam lan la jox yalla ci xolam lan la ko yalla jaral lan lañu sahaba yi rayewon ngam wal kessala tawakkul ala allah lañu rayewon wallahi alazim yenent baak nit ñu baax ñak yenent yi lan rawé nit ñi rek moy ngeum képp ku la upp tawakkul ala allah mo la gëna jégué yalla ndax mo la upp iman ku la gëna yaafus ngeum mo la gëna yaafus tawakkul ala allah lér lu lér nañ la jaru sax ay détail mune fa iza kana tawakkul da'ifan kana dalilan ala da'ful iman mbokk yi su fekente ne jox sa bop yalla dang ci yaafus lol da fay leral ne sa ngeum gi da fay yafus wa la budda mun ta ñak su ngeum yafus rek tawakkul ala allah yafus su tawakkul ala allah degeere ngeum da di degeer allah tabaaraku wa ta'ala yajma'u bayna tawakkul wal ibada sunu borom da fay dajale digeunte wakirlu ak jaamu koy dajale jaamu yalla moy deugal tawakkul na motax nit teud xaji guddi 4h du matin mu jog xelam dem ci yalla mu jog fatelep rombu jabaram wala mu rombu borom kërëm rombu ay domam rombu lalam rombu mbajjam rombu ventilateuram lal sijadam jakarlo ak borom bi luko waral dafa am ngum dafa am lu mu yek han lan motax nit jël alalam jox ko yalla lan motax nit bayyi lepp jox bopam yalla luko waral moy ngeum gum am yaakar bu mu yaakar yalla beug bu mu beug duggu aljanna xamne is il faut diner fo nga def sacrifice da ngay bayyi dara pour nga am nga am dara pour nga am dara fo nga bayyi dara pour nga am dara fo nga def dara kon ku beug ci ñun sunu borom subhanahu wa ta'ala nek ci sa xel ak sa xol nga am tawakkul bu mat seuk kon fexel lila yalla sante nga nek ci guddii ak beccëk fa bayyana tawakkul wal iman gis nga sunu borom leral lan lanu digeunte wakiru ak ngam fa bayyana tawakkul wa taqwa digeunte wakiru ak ragal yalla fa bayyana tawakkul wal islam digeunte wakiru ak l'islam wa bayyana tawakkul wal hidaya li yeb sunu borom leral lan lako da ngay fekk tawakkul am lien ak yi yep ñu wax tawakkul dafa am seen la bo xamantene dafa jappante di yobul la ci jaamu ku am tawakkul dang koy fekk muy jaamu yalla ku am tawakkul dang koy fekk mu am ngëm ku am tawakkul dang koy fekk muy ku ragal yalla ku am tawakkul dang koy fekk mu am islam kon tawakkul mbokk yi mbir la mo xamne munta ñak ci sunu dund fakk mu am dang koy fekk mu am hidayah fa zahara kon feñna an tawakkul aslun li jami'i maqamat al iman wal ihsan mo nek sen tere mu na feñna muy lu leer da nga fekk mom wak tawakkul ala allah mu nek ciosan ci mbollem taxaway yi nga xamne moy tax nit am ngeum waye nit am ihsan jami'il maqamat mbollem jaar jaar yi mbollem waccu way yi mbollem taxaway yi nga xamne day indil nit iman wal ihsan digeunte ngeum ak rafetal da ngay fekk tawakkul bolelen wal jami'il a'mal al islam da ngay fekk tawakkul kuko am tawakkul yew ko ak mbollem jifi l'islam lepp lu l'islam di sant rek mi ngi téré jew ak tawakkul ala allah wa anna manzilatuhu minha ka manzilatul jasad min ar-ras su ngeen bëggee xam tawakkul ala allah nan la mel ci nit xol len bop nan la mel ci yaram nit mën na dox am nopp amul nopp wala wala nit mën na dox amul bëdde wala ha nit mën na dox amul bëdd ok nit mën na dox amul gemiñ lan la jublu ci amul gemiñ yi moy mënul wax wala mënul lek nit mën na dox amul loxo nit mën na dund amul loxo d'accord ngeen ci nit mën na dund amul tank ha mën na lek est ce nit mën na dund sa bop bi adina bi commencé legi gis ngeen koy dox amul bop nekere bop bi do ko faté ko amul bop luñuy wax suuli len lolou moy tawakkul ala allah ci islam legi nak bo don fekke ne lolou mom moy tawakkul ala allah ci islam doxal senegal ni mel kon est ce ñun am nañ bop kon danaka nit ñi ngay gis fi ñuy dox moy ay nit yu dox amuñu bop ala sen bop fatte nañ ko baye nañ ko seeni keur parce que amuñu tawakkul ala allah li ñi def yeb yalla animé wu len pour ñu def ko li ñi def yeb du yalla tax li ñi dugg yeb du yalla tax motax suñu mbir dal di doy war ikhwani mune fakama la yaqumu ar-ra's illa ala al-badan fakadhalika la yaqumu al-iman wa maqamatihi wa amalihi illa ala saqit tawakkul gis ngeen de mune biñu xamantene yaram du dox sans bop wala yaram du dox sans bop sans yaram bop du dox sans yaram biñu xamé lolou fa kazalika la yaqumu al-iman ngam yalla du mëna nek ak ay waccu wayam ludul bop ni muy collègue yaram doga dem ngam yalla mënta am tawakkulu ala allah mënta am ci diiné fo xamantene yalla subhanahu wa ta'ala nek mënul nek cheikhul islam ibn taymiyyah neena wa ma raja ahadun makhluqan aw tawakkala alayhi illa khaba zannuhu fihi serign bi neena wa ma raja ahadun makhluqan mbindef du yakar mbindef moromam wala mu wakirlu ci mom dudul ci cippa ndawli di nga ne suma xamone lol li nga perte sa yo yakare nit wala nga jël sa mbir yeb acc ko ci kawam fu muy téré yow li mëna yakare fi ngay mujjé ak man wa parce que du yalla mbindef la na yow mbindef la na yow xamul luy xew suba mbir yi nekkul ci loxom wa lolo motax gis nga ñi dem ci serigne sax dañuy def yefu dof da ngay la jibé serigne ne ko ñaanal ma mu ne wa pour ma ñaanal la fa nga jox ma 350000 lekay nekkatul ñaan lan la da ngay fay pour mu defaral la ñaan kay aaju wul fay pour ma ñaanal la fo nga indi xar mu wex pour ma ñaanal la fo nga indi nak pour ma ñaanal la fok pour ma ñaanal la fok nekatul ñaan lekay legi xeurum la tawakkul amatu fa lol motax mu ne mindeef du yaakar mindeef moromam ludul ca cippa ndaw gi ndortu dina tas yaakar dina tas fa innahu mushrik mune ku mel non bokale kata ngok wama yushrik billahi waman yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq sunu borom neena kep kuma bokale wama yushrik billah koku na ngeen xol melokanam nim boné mune faka annama kharra min as-sama mu ngi melne ku xawwe ku joge kaw asman avion buñ la duggal ñi yobula ba ci nir ya ñu dal lay bu mëx mbok yi ku daano joge asaman ku daano joge asaman di wacc ku mu don sa mbok lo yaakar ci mom kan momay tondu ne yek ci loxom ku fi am ben mbok ñu yebbu ko bi ci kaw asaman bi ci avion bu mox ko mu genn ci buntu avion bi di wacc ci suuf nga taxaw di xol yow loy fokk ci wa joju di lan ngay am yaakar est ce que saxal li ay way xamna ne legui ni sa ben bant dari ben boom capté ko wala ay ne wono xamna ne day ñew rek ne ah alhamdullilah yalla fak annama kharra min as-sama yalla ne na ku bokale mu ngi melne ku xawé ko asman ko ku baye ku xawé ko asman lulute moy lula yalla bëgg waxo moy kuy bokale ken amutul ci yow yaakar ngi melni ko xawé ko ci asman ken amatul ci yow yaakar mana kuy bokalé amato lulu té ku xawé ko ci kaw asman lulu té fak annama kharra min as-sama bu yalla yemon ci li sax ñu xamné ñun war nañu yew waye xolé mu né waji dafa xawé ko asman du faré fatakhtafuhu at-tayr picci dal koy keuf bi muy daanu rek ay picci keuf ko gën ko yéegal ci kaw mu gëna naaw ci kaw wana avion bi kawé won ak mom picci dal koy keufat envoyé ko dal koy yobbu fo xamné ngelaw kessé mo fa nek ñu dal ko fay sanni aw tahwi bihi ri wala ngelaw li sanni ko fi makanin sahiq ci place bu sore koku mbokk yi buy daanu nu muy daanu ana bala muy daanu sax day nek ay daggit kon kuy bokale amul sécurité mais nit ñi duñu dégg ayé yi ci yalla bu ñuy mesal bokale ni mboné ngo fekk bokale ni la mel moy ngay dendal yalla kenn ak lenn so amul tawakkul rek yalla neena ni nga mel ya nga mel ko xawé ko asman picci keuf la wala ngalaw li jël la yobbu la fo xamné ko jëm lolou ko fi avion bu reer rek yakar na fan yep senegal mi ngi wor avion bi suñu ko wala xamnañ fu mu ne so duggé monde bi day nga gis chaque jour ñuy wor avion bo xamné ngelaw li boku yobbi kenn xamu fu mu ko duggal pourtant yeen yeena jang tuwam ngeen ne le monde est petit ñu ne aduna bi dafa ndaw lutax chaque jour bo avion reeré kenn duko gis bu bato reeré kenn duko gis bu nit reeré kenn duko gis lutax té ñu né dafa ndaw aduna bi ndawul dé la waxé lolu moy waxin la lu yendu fé fanani feulé information yi ni lay def taf taf waye bul dégg né buñ la né le monde est petit nga yaakaar né ben auto ben pantaré la tax du reer du fay fekkon ne kay dafa ndaw su daano nit ñi ñew gis ko ba legi ni amna ci aduna bi fo xamne barab yo xamne nit ñi trouver guñ ko tank tegogu fa amna ci aduna bi ba legi ay nit yo xamne ni ngeen ci lycée ni di sol ay tubey ak di liggey costume ak nangam nangam amna yo xamne amna fo xamne auto amugo fa wala amna ci aduna bi ligne yo xamantene ba legi avion nawagul jaar fa bal sax do fa mësa jaar parce que bu fa daano kopp ba legi avion yi ay ligne lay am ci bir geej amna fa yoon yo xamne bu fa bato jaaré jëm alakhira ñepp suux kon nak mbiri dulu ndaw dal non yalla xir ci bopam mbok julidi qala sarih qult لكن التوكل على غير الله قسم على غير الله قسمان أحدهما أتوكل في لكن التوكل على غير الله توكل على النفل قسمان داكور كون من داف ما دافال في بين انتربرانتيز wa nan dem rek ñu xol limuy indi ahaduhuma atawakkalu fi umuri allati la yaqdiru alayha illa Allah gis nga kal ladzina yatawakkaluna ala al amwat ala ghayri Allah la dafa am lu mu teuf fofu mune buñuy firi gis nga ko ghayr bi gis ngeen ko man amna fi ala ghayri daf ma defal entre parenthèse bim defé lakinna tawakkula ala dafa def entreprise dafa khair ba pare mu def allah qismani mune ahadu manat bu suñu démé di lérala tawakkul mune dañ nañ fek ngay wakir lu ci kenen kudul yalla mune ñu xaj ko ñaari xaj jël sa mbir mbiru diiné wala mbiru aduna nga koy jox kudul yalla dañ nañ ko xaj ñaari xaj xaj bu ñëk bi moy nga jël say mbir atawakkalu fil umuri allati la yaqdiru alayha illa Allah nga jël mbir yi nga xamne kenn munu ci tous kudul yalla nga dem diko jox kudul yalla amna mbir yo xamne yalla rek mo ci mën dara nga dem jox ko ko xamne du yalla tabaarak wa ta'ala mune suñu la doon jox misal kallazina yatawakkaluna ala al-amwat mune xolal ku jël mbiram dem jox ko ku de nga jël sa mbir jox ko ku de mbok yi ku de lan la meunal ku de ngay fi senegal lol lañ def te soko fexé légui mu nek histoire te xam ngeen ne ñun ñi jox fi suñu mbir yeb dañoo de waw soko waxe mu nek problème mu ne wat tawaghit akhrim yi fi rajaa'i matalibihim di sakku ci ñom ay mbir min nasrin ben nga sakku ci ñom dimbal ay way dim nañ ma dimbali aw hifz wala nan la wat aw rizq wala nañ la wërseug aw safa wala ramu te mbir yi li rek la nga fekku de nga yaakar ci mom dimbal wala nga yaakar ci mom wattu la wala nga yaakar ci mom wërseuk wala nga yaakar ci mom mu ramu la mune fa hadha shirkun akbar li moy bokale gu mag li mbir yi ñu wax ñaata mbir la ha yi ma doon lim legi ñaata la kat ñent mbir yoyu ban la ci nit man ndimbal wattu la jox la wërseul ramu la ëlëk yow ma qiyam yalla mom li nit momuko motax kuko defal kenen kudul yalla bokale nga surtout nak nga dem diko defal ku de nak fofu sax la gëna grawé kuy dund sax mën nga ñew ci mom ne ko man dina mo nga dimbali ma man da bëgg nga jappalé ma dara tay ci dépasse wala wala dama bëgg nga tinul ma dañ ma japp fi ma bëgg ma and ak yow nga ñaanal ma xam nga ku dund ki mën na lool mais ku de kan moy tal autom dem ba ci ku de ne ko dama bëgg nga juk outal ma dépasse mais boko waxon fi nek ni amna barab yoy dem ne ku de mën ta joxe dépasse ñu ne la da ngay fan wa yow da ngay daw legi kon wala ñu fekk la amna ñoo xam dañu gëm ne ñu deñ ñoo leen yor da ngay deg ñu ne bi muy dund ba waji bi muy dund mu ngi joxe dépasse bi mu dé bammel ba nga joxe dépasse na la deglu len loy moy bokale yu magi nak moy bokale bu mag mo ra munafa hadha shirkun akbar asani atawakkalu fi asbab az-zahira nga wakir lu ci mbir yi nga xamne dafa feñ mbir yi feñ ci biti kama yatawakkalu ala amirin aw sultanin ha fi ma aqdarahu Allah ta'ala alayhi gis nga min rizqin aw daf'i aza wa nahwi zalika fa huwa naw'un shirkul asghar ba moy bokale bu ndaw nga jël sa bok sa bop wakir lu ci nit ci mbir yi feñ ci biti jox sa bop ben president wala nga jox sa bop ben nit ko am pouvoir sultan ci lo xamne yalla subhanahu wa ta'ala moko dogal ci mom ben nguur rek nga yaakar ci nguur gi dara wala ben pouvoir nga yaakar ci pouvoir bobu dara ba nga dem laqur ci ginnawam bon mulay utal wërseuk wala mulay dakal lor mune yu mel ni nak mbokk julit yi mune li bokale bu ndaw la kon inshallah fofu lañu yemal sunu dars tay ñu ngi ñaan bur yalla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njum tay inshallah ku ci am question après ñu jëm ko tontu inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah